Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu. Galegos no baix. Oh, meu amor, é pequeno, pequeno como un charuto. É capaz de enamorar 25 en un minuto. Ay, la, la, ay, la, la, la, la, la. Galegos no baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Benvidas, nenas, mozas e non tan mozas. Bueno, teníamos previsto falar cunha persoa importante da nosa entidade, unha moza que fai pouquiño tempo que está na entidade de Rosalía de Castro de Correña, porque ademais estivo aí contigo precisamente presentando sí. O sábado pasado a grande ofrenda floral a Rosalía de Castro. Patricia, non? Sí, sí. Que eu teño que disculparme diante dela porque non podemos falar, ademais está moi ocupada, ela agora está traballando, por lo tanto claro. Hai que... de verdad que o xa non pode ser, pois non pode ser, pero seguiremos ano que ven, sí, hombre, decir, seguiremos a partir intentando. Despois do verán voltaremos outra vez a marcha. Estamos escoitando precisamente dúas pezas de música que ela nos propuxo para poder escoitar. Bueno, queridos escoitantes, vamos a facer un pequeno percorrido desa festaza que se fixo en Cornella, que non foi somente o fin de semana, que tamén foi o San Xoán, tamén. Bueno, ou seja, que comezou o venres pasado coa inauguración cantando nada menos que Rosalieiras, acompañadas despois de Carlos Núñez. No, hombre, un momento extraordinario, que eran as 12 da noite e ainda a xente non fuxía. Estaba aquilo cheo. A xente non fuxía. A banda de gaitas de Rosalía tamén. Tamén. Bueno, eso o venres. Pero sábado, o artistiño fuxe ti, eh? Bueno, o artista non. O artista, bueno, fizo que pudo. Bueno. O lado de Patricia. Patricia con Bravo, sí. É doado poder facer cousas ao lado dela. E entonces pois, foi cando se fizo a ofrenda floral ao busto de Rosalía de Castro, que en Cornella se está posto no parque. E pouco, cando se pediu para facer o busto, vaya, para facer o busto, nunca dixeron que non. A ver, aquilo costou, no seu momento costou. Pero sí. Bueno, historias pasadas, ou sea, algo pasada non move muiño. Vale, sí, pois pues iso. Total, que ademais aquel busto recibiu de vez en cando algunha sí, mala... Sí, bueno. Vale, pero ese día foi un día estupendo, porque estupendo, ademais sí, moitísimas... entidades, moitísimos organizados e partidos políticos chegaron tamén se chegaron, que algúns quedaron a poñer as flores ali. Vale. Entonces fiche representando de todas, bueno, nunha delas parece que ademais subiche o volumen de voz, me parece que era algo relacionado cunha tal Amparo, non sei quen era. Sí. As donas, como? Sí. Cornella por las donas. Cara. Aumentei a voz que se notara que Cornellá estaba ali. E máis as donas. E entón, pois, elas me saludaron, me dixeron, jolín, como subiche a voz, eh? E entón, moi ben, estuvo moi ben todo, ou vaya, pola miña parte, eu vi moi ben todo, e entón, pois... O mismo despois, antes de comer, tamén houbo charanga, houbo canto, houbo baile, houbo, bueno, parlamento. Sí, sí, sí. Ademais, despois tivemos a visita, nada menos que do ex presidente da Generalitat, señor sí. Montilla, e tamén o presidente do Parlament de Cataluña, actual. Sí, exactamente, o actual, que sí. Que fixo o seu parlamento en catalán, pero tamén en galego. Sí, ele tamén. Fixo un papelinho para... Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. E depois moitas entidades galegas de Cataluña, entre a de Terrassa, a de Rubí, a de Badalona, de Rubí, bueno, moitas. E a verdade é que pois foi un acto bonito, bonito. Sí, sí. Despois, os propios rapaces, me parece que se deron conta, presentaron eles mesmos as súas pezas, non? Claro. É dicir, Rosalía de Castro presentou as pezas que tiñan que interpretaron. Que iban a tocar. A Garimos de Badalona presentou as súas. Yo os de tambor aqueles, os de batucada... Tamén. Un rapaciño novo, jolín, como... Como tocaba. Me espabilaba, dices. Sí, sí, sí. E despois pola tarde... volta outra vez as actuacións de grupos culturais amigos de Cornellá tamén. Tamén moitos deles eran de Cornellá. E a gran verbena. Ui, a verbena, vamos. E os foguetes. E a queimada. Os fogos artificiais, a queimada do día seguinte. O día seguinte unha grande celebración tamén. Volta outra vez pola mañán as asociacións culturais con música galega, despois pola tarde novamente esos días culturais, amigos e veciños, hasta os de Extremadura estiveron ali. Sí. Despois volta a verbena, queimada para despedir a festa. Predespedir la a verbena, máis a festa. Claro que sí. Vamos a seguir escoitando música. Si, escuitamos unha peciña de música que Dani xa nos ten preparado. Vamos a rematar o programa con música para disfrutar, queridos escuitantes. Vamos alá. Ahí va la segunda. Salvando yo de Catoria, casamente y no. Bueno, queridos escoitantes e seguidores, acabo de poñer aí nas redes que foi un placer estar con todos vosotros durante toda esta tempada 2024-25. Desexamos que teñan unhas felices vacacións, un feliz verán cheo de disfrute, e que o vindeiro mes de setembro voltaremos aquí con moitísimos azos, con pilas cargadas, espero. Voltaremos, pois eso, con ganas de que o pasen tamén tan ben como pasamos este ano, como mínimo. Moitísimas gracias por estardes aí, queridos escoitantes, ata o vindeiro mes de setembro, se Deus quer. Pois moi ben, amigas e amigos. Pensade en positivo. Pensade en que estamos aquí. Pensade que vos estamos agardando. E amigas, amigos, como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. De comer de setembro. De comer de setembro. Queridos escoitantes, pasade o ben. Oi, quero dicirche unha pequeniña. Vamos a poñer música para despedirnos, eh? Sí. Unha pequeniña, un pequeno escrito que se fixo nada menos que no ano, vouche dicir, no ano 1876. Non sei se escoitaches algunha vez unha persoa que chamaba... Que de Castelao? No. No. Firmaba co o tío Marcos da Portela. Ah. E ese era Valentín Lamas Carvajal. E dicía así: teñen os povos a gala no seu linguaxe falar. Sí. Fálase chino na China, portugués en Portugal, catalán en Cataluña, en Alemanha alemán. Soi os galegos de agora, hasta vergonza lles dá falar a melosa e doce fala que falan seus pais. Sí, señor. Manda truco. Sí, eso iba a dicir. Manda truco. Parece mentira que no 1876 dixeran eso, e que hoxe sigue... que hoxe non se acorde moita da xente. É que ademais eso, que soi os galegos de agora, hasta vergonza lles dá falar a melosa doce que falan. Sí, señor. Hoxe seus pais. Andale. Bueno, queridos escoitantes, ata vindeiro mes de setembro. Exactamente, hasta o mes de setembro, que voltaremos a estar aquí con todos vos. Pasade moi ben.